महासागर में लहरें कैसे बनती है? आठवां भाग। इसके अलावा प्लैंकटन का और क्या महत्व है? प्लैंकटन ऑक्सीजन पैदा करते हैं। उनके द्वारा पैदा की गई कुछ ऑक्सीजन समुद्र के पानी में घुल जाती है, परंतु इसमें से अधिकांश ऑक्सीजन हवा में मिल जाती है और यही ऑक्सीजन हम जैसे मनुष्य सांस लेते समय उपयोग करते हैं। समुद्री जीवन पर मनुष्य किस प्रकार असर डालते हैं? अक्सर मनुष्य बहुत सारे समुद्री जीवों का शिकार करते हैं। महासागरों में अत्यधिक मछलियाँ पकड़ने की वजह से समुद्री जीवों और उनकी प्रजातियों की संख्या में कमी आती है। ब्लू व्हेल का ही उदाहरण लें। एक समय ऐसा था जब समुद्रों में 2 लाख से भी ज़्यादा ब्लू व्हेल थी, परंतु उनके अंधाधुंध शिकार के कारण आज उनकी संख्या केवल 14,000 ही रह गई है। प्रदूषण का भी महासागरों के जीवों पर असर पड़ता है। तेल फैलने से बहुत से समुद्री जीव मरते हैं। 1989 में अलास्का के तट पर केवल एक तेल रिसाव की दुर्घटना में 3 लाख से अधिक पक्षी मारे गए। क्या कोई प्लैंकटन वनस्पति और प्राणी दोनों जैसा होता है? हाँ, डिनोप्लेजलेट वैसे तो एक वनस्पति है क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाता है, परंतु वो एक प्राणी जैसा भी है क्योंकि वो तैरता है। उसे अंधेरा और उजाला दिखाई देता है। वो अन्य सूक्ष्म पौधों और प्राणियों को खाता भी है। कुछ डिनोप्लाजलेटों को अगर परेशान किया जाए तो वे प्रकाश की चिंगारियां पैदा करते हैं। अगर आप रात के समय छिछले पानी में नाव चलाएं तो हो सकता है आपको पानी में उनकी चिंगारियां दिखाई भी दें। तब आप ज़रूर डिनोप्लाजलेट को परेशान कर रहे होंगे। समुद्र में कितने प्रकार की मछलियाँ रहती हैं? लगभग 17,000 प्रकार या प्रजातियों की मछलियाँ। इनमें सबसे छोटी है बोनी गोभी, जो कि भारतीय महासागर में पाई जाती है। पूरी तरह विकसित होने के बाद इस मछली की लंबाई 1/2 इंच से भी कम होती है। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। वो गर्म पानी में तैरती है और 60 फीट लंबी तक हो सकती है। समुद्र में सबसे अधिक संख्या में कौन सी मछली पाई जाती है? 3 इंच लंबी ब्रिस्लमाउथ। विशेषज्ञों के मुताबिक महासागर में अरबों ब्रिस्लमाउथ है। मछलियों को कौन सी चीज़ डूबने से बचाती है? तैरने वाली थैली। छोटे गुब्बारे जैसी यह थैली रीढ़ की हड्डी को ने नीचे स्थित होती है। तैरने वाली थैली में एक गैस भरी होती है। इस गैस को मछलियाँ अपने खून में बनाती हैं पानी में डूबने से बचने के लिए और तैरते रहने के लिए। मछलियाँ अपनी थैली में पर्याप्त मात्रा में गैस भरकर रखती है। बहुत सी प्रजातियों की मछलियाँ शार्क, रे, डॉल्फिन में और समुद्र की तलहटी में रहने वाली अन्य कई मछलियों में तैरने वाली थैली नहीं होती है, परंतु इससे उनके लिए कोई समस्या खड़ी नहीं होती। कुछ शार्क हवा निगल लेती है और फिर अपने पेट को ही एक तैरने वाली थैली की तरह उपयोग करती हैं। कुछ मछलियाँ पानी में तेज़ी से ऊपर नीचे तैरती हैं। समुद्र की तलहटी में रहने वाली मछलियाँ अपना ज़्यादातर समय समुद्र के फर्श के आसपास ही बिताती हैं।